alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Debes abrirte de orejas y escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orejas. ¿Cómo é? Ábrete de orejas. Con Pepe Cuña. Sombra que me asombras ao pé dos meus cabezales, tornas facendo me mofa e cando máxino que sida no mesmo sol te me amostras e eres a estrela que brilha e esa noite cantas, si chora, es ti que choras, y es un murmullo do río, y esa noite, y esa aurora. En todo estás, en ti es todo. Día antes de grabar este programa 557 de Ábrete de Orellas, celebrábase o aniversario de Rosalía de Castro. Este Negra Sombra é un poema incluído na obra Follas Novas, que musicou Xoán Montes Capón, o lucense, inspirada nun alalá recollido na Cruz do Incio. Negra Sombra por Narci Rodríguez é a canción que abre esta edición de Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e seguimos, en certo modo, con Rosalía, porque o nome dos seus fillos Gala e Ovidio serve tamén de nome ao proxecto de Raúl Refri e Aida Tarrío de Tanxugueiras, Cara ao Mar. hoxe mido un pouco máis, que hoxe mido un pouco máis. Ai, ala, ala, ai, ala, ai, ala, ala, ai, ala. Nada xa me ule cara ao mar, sei que non podes ir, xa vou eu cara ao mar. Apenas unhas semanas despois de escoitarmos De maio a abril, o primeiro sinxelo do que vai ser o EP debut de Raúl Refri e Aida Tarrío como Gala e Ovidio. Agardamos xa a finais de marzo o que será este EP debut dun proxecto realmente fermoso. E outro dúo catalán-galego feito canción é a nova peza de Joana Dark e Catuxa Salón, As Vosas Raóns, onde fusionan o folclore catalán e galego nunha peza inspirada nunha canción tradicional catalá chamada Bon Día Eleonor. Joana Dark e Catuxa Salón, As Vosas Raóns. Todas as vosas razóns non hai que as escoite, van voando polo aire, pasan como un avión. Totes vostres raons no l'escolto gaire, són com lo vent en l'aire, volen com los coloms. Totes vostres raons, sortiu-me del davant, vostre discurs m'enfaden, estic tot enllaçada, per mi sou massa gran. Sortiu-me del davant. Este canto mariñeiro metese dentro da cova nun profundo movimento, esta gorxa canta gloria. A mi no m'enganyau, l'estat d'una pastora val més que ser senyora, i així no m'turmentau. Non hai llanto que me pare e portase acordada, bomba voando polo aire, esta gorxa canta gloria. Totes vostres raons volen con los coloms. Este calor de osas que te leva días dentro da olla, non hai bicho que me mate, esta gorxa canta gloria. Bom. quiero bailar, eu quero bailar. Eu quero bailar, bailar, bailar, bailar, bailar. Tras o seu álbum Caldo, Catuxa Salón volve a ofrecer unha nova canción, neste caso acompañando a artista catalá Joana Dark, As Vosas Raons. E de Cataluña saltamos a Euskadi, porque tamén temos outra colaboración, a de Bayuca e Itxaro, chamada Xorieri. Contáctanos, ábrete de orellas, @gmail.com. Thank you. datas de entroido, así que non hai moitos concertos ou non tantos como é habitual. O xoves 27 van estar na Sala Kominsky de Vigo os Mediarea presentando pezas do seu disco comentado en Ábrete de Orellas, Sebo de Grilo e outras máis. Esta que escoitamos esta semana en Ábrete de Orellas chamábase Bububa. Pero se falamos de música que ten que ver co tradicional, o concerto desta semana recomendado desde Ábrete de Orellas, lévanos o mesmo xoves 27 á Sala Capitol de Compostela. Ola, orelleiros, son Budiño. Envíovos unha forte aperta e a miña noraboa polos 20 anos de diversión e comunicación das mellores músicas do país. Son a clave dunha música máis viva que nunca. Graciñas por estar sempre pendentes de nós, dos nosos traballos e dos concertos. Un bico moi forte para Pepe. Budiño presenta un novo espectáculo este xoves 27 na Sala Capitol de Compostela. Ali estaremos porque, ademais de Budiño, haberá tamén a presenza de invitadas. Estarán como invitadas Julián Hernández, de Siniestro Total, de Vacas, que xa aparecían no disco na canción Fonte de Amorar, e outra amiga de Budiño que está presente no disco tamén. Tolo de Abril, un poema de Manolo Rivas, musicado por Budiño. Este xoves 27 na Sala Capitol, Budiño e, entre outras invitadas, Guadi Galego. Unha furia de fragas saltaba a saída da escola ia por nós. Unha furia de fraga termaba, un vento emboscado ia por nós. Agochado a espreita gardaba, o fin da batalla ia por nós. Agochado a espreita termaba, saudade de ave ia por nós. De orellas a los diferentes estilos. Ábrete de orellas a música feita en Galiza. Ábrete de orellas a las novedades discográficas. Ábrete de orellas a las nosas axendas de concertos. Deixa a un lado os prexuizos e goza das cancións con Ábrete de Orellas. Ábrete de Orellas. Sei que hai un tolo moi dentro de mí, toléame sempre. O levo a rastras os días, as noites, el nunca obedece. Sei que hai un tolo moi dentro de min, é unha ameaza. Se o deixo solto ou vea yo os coches, non volta pra casa. Mellor será deixa lo que quede. Non quero perderlo, non quero perderte, non quero perderlo, non quero perderte, non quero perderlo, non quero perderlo. Quiero perderlo, no quiero perderte. Sé que hay un tolo muy dentro de mí que canta canciones. Y ya no sé si son yo o fue él quien toma esta decisión. Nunca me dejes o tira de mí si quiero dormir. En el meu cuerpo pechado no tengo miedo a sufrir. Mejor será deixa lo que quede. No quiero perder, no quiero perderte. No quiero perderlo, no quiero perderte. No quiero perderlo, no quiero perderte. No quiero perderlo, no quiero perderte. Deixa lo que quede. Otro concerto especial de esta semana es sin duda o que va a tener lugar no Auditorio de Compostela. Trátase da celebración dos 50 anos da Facultade de Filoloxía. Alí, con exo orquestal da Orquesta Bravú Xangai, pasarán multitude de artistas, moitas delas ex-alumnas da Facultade de Filoloxía. Unha das cancións que se van a interpretar, e por iso quise recuperar un álbum de 2011, é Non quero perderte, de Eladio e los seres queridos, que estaba incluída nesta versión en galego no disco Están ustedes unidos. Outra das invitadas vai ser Uxía, que ten concerto tamén esta fin de semana. O domingo 2 van estar na Feira do Grelo, Uxía e Selina da Piedade. Non vai faltar seguro esta fermosura que cantaban xuntas chamadas a lira. Neste caso, coa lira cretense de Kelly Zoma, que seguramente non estará o domingo 2 nas Pontes, no Auditorio Cine Alobi. Que matas de lira. A colaboración galaico-portuguesa a de Uxía e Celina da Piedade. A lira vai soar, como vos dicía, o domingo, día 2, 6, no auditorio Cine a Lobby das Pontes, dentro da programación da Feira do Grelo. E xa que estamos cun pé en Portugal, imos estrear unha nova peza do grande Rodrigo León. Andaba eu, na que se fai acompañar polo novo e prometedor cantante portugués Francisco Palma. Andaba eu, con letra de Ana Carolina Costa, e o segundo adianto do vindeiro disco de Rodrigo León. Apagar cara a cara com o fim, e andei sempre a procurar a razão porque aqui vim. Andava eu à procura de nada, a vida inteira a passar eu sem perceber nada, a vida inteira à procura de mim, passou tudo a correr. E agora já no fim, continuo sem saber. Agora penso no que está para vir, noutra vida se calhar. Mesmo que eu deixe de existir, alguém há de continuar. Andava eu a tentar encontrar pensava eu na razão de aqui estar. Para quê? importa sou eu, não importa já não sou. É no presente que vou procurar a razão porque aqui estou. A vida inteira à procura de mim, passou tudo a correr. E agora já no fim, continuo sem saber. Às vezes penso eu nesta solidão, valeu a pena tentar, talvez não. Andava eu a tentar encontrar pensava eu na razão de aqui estar. Para quê? Andava eu a tentar encontrar o quê? Estás escutando Ábrete de Orejas. Minhas tinfas voaram preto da ria. San Antonio, milagreiro, guia bem. San Antonio, San Antonio. Si en un principio comenzaron cantando en inglés, luego pasaron o castelán, ahora los Eternos presentan una peza en galego, San Antonio. Desde Cedeira, a banda que edita Conferro Records. E de Cedeira seguimos polo norte, cara a Asturias, onde nos chega na sempre interesante Lorena Álvarez. 6 anos despois do seu último disco longa duración, chega este Guíame, Lorena Álvarez. Estoy a gusto en ningún lado. Nunca tengo lo que necesito, lo que me hace falta ni lo sé. Ningún hombre sacia mi apetito. Todo lo que hago lo hago mal. ¿En qué libro está mi sino escrito? Mi espíritu no encuentra dónde reposar. Mi grito se pierde en el infinito. Mi grito se pierde en el infinito. Mi grito se pierde en el infinito. Al anochecer. ayúdame a encontrar la llave para abrir la puerta atrás, la que lo escondí. Enséñame a ser más tierna, a ser más útil. No dejes que me convierta en piedra. Canta a través de mí. Canta a través de mí y canta a través de mí, canta a través de mí, canta a través de mí, canta a través de mí, canta a través de mí, canta a través de mí. Es tan profundo. Chegamos ao final de Ábrete de Orellas e ímolo facer con outra novidade máis acabada de chegar á redacción Orelluda. O dúo compostelán Boyanca Kostova atravesan a rave, o hard bass máis punky e tóxico en Popper na furgoneta. A nova canción de Boyanca Kostova sirve para despedir esta proposta musical ecléctica que ten que ver coas novidades que se cocen no país, cun antigo xeito de facer radio e escoitar as cancións de pe a pa, e co agradecemento ás emisoras e ás ouvintes que estades unha semana máis aí ao outro lado, abrindo as orellas. Grazas a todas. Thank you. furgoneta.